sadece bedenle yapılır. Kimi ibadetler var ki mal ile yapılır, parayla yapılabilir. Kimi ibadetler de var ki insan onu hem malıyla hem de bedeniyle, canıyla yapar. Ve bu bir yarıştır. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi "Mesari'u yarışın, koşuşun. Fastabiqu ila'l hayrat." Hayırlara doğru ne yapın? Yarışın, koşuşun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere beyan etmiş olduğu bazı hayır yolları var. Geçen hafta bunlara değinmiştik. Aranızdan bizlere bu değinmiş olduğumuz hadisleri veyahut hadislerden bazılarını bizlere hatırlatacak olan kim çıkar? Önce bir soralım. Bu hadisleri okuduk mu? Tekrarladık mı? Evet Mehmet. Tesbih çekmeyi mesela. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Tesbih çekmeye teşvik etmiş. Nasıl teşvik etmiş? Hakimler gelip sormuşlar bize hayır için bir şeyler yapalım diye. Ama onlara evet, fakirler ne diyorlar? Zahabe ehlul dufuru bil ucur. Ey Allah'ın Resulü. Servet sahipleri, mal sahipleri bütün sahipleri kaptılar, gittiler. Usallûne kemâ nusallî, yesûmûne kemâ nesûmû. Bizim kıldığımız gibi namazları kılıyorlar. Tuttuğumuz gibi oruçları tutuyorlar. Bir de ne yapıyorlar? Zekat veriyorlar. Allah yolunda İnfak ediyorlar, tasadduk ediyorlar. Öyle değil mi? Aleyhisselatü Vesselam onların yapıyordur mu? Bu manada yani, bunun halde. Ne diyor? Sizin her Subhanallah demeniz bir sadakadır. Her Elhamdülillah demeniz bir sadakadır. Her Allahu Ekber demeniz bir sadakadır. Bununla birlikte Nebi Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste ne diyor? Sizlerden her birinizin üzerine güneşin doğduğu her gün 360 tane sadaka vermeniz gerekir. 360 adet. Ve sayıyor. Subhanallah demeniz bir sadaka. Elhamdülillah demeniz bir sadaka. Allahu Ekber demeniz bir sadaka. İki rekat duha namazı ise bunların hepsinin yerine geçer diyor Aleyhisselatü Vesselam. İki rekat duha namazı bunların hepsinin yerine geçer. Ne zaman başlıyordu duha namazının vakti? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra başlıyor. Güneş sabah namazından sonra doğduktan sonra bir mızrak boyu yükseldikten sonra başlar. Öğlen namazına yani zevalden önce 15 dakika 20 dakika önceye kadar devam eder. Yani kılıp bu vakit arasında, bu iki vakit arasında kıldığın iki rekat namaz o kadar hayrı sana ahirette sevap olarak o kadar getireceği getiriler var ki senin gün boyunca yapman gereken bütün o 360 sadakanın yerine geçiyor. O zaman büyük bir ganimet bu. Ve bu yani Allah-u Teala'nın bize bahşetmiş olduğu büyük bir lütuf. Yani Allah-u Teala bize diyebilir ki 360 tane sadaka vereceksiniz ve bunun yerine de hiçbir şey geçmez. Ondan sonra herkes ne olurdu? Bütün müminler mıntıka temizliği yapardı değil mi? Bütün Müslümanlar yani hırslı olan Müslümanlar ne yapardı? Yoldan bir taş alayım sadaka. Ondan sonra Subhanallah, Elhamdülillah diye bir deseydi değil mi? Bunu yapan samimi Müslümanlar da çıkardı eğer böyle bir şey olmasaydı. Ama şimdi bunun yerine ilim talebesi olan, hadisleri okuyan, uyanık, fırsatı değerlendiren müminler, Müslümanlar ne yapıyor? Sabah namazından sonra gün içinde öğlen namazının vakti girenerek saatini ikide bir kontrol edip diyor ki ne yapayım ben bugünkü kuşluk namazını değil, duha namazını kılayım. Duha namazı olmadı. Yani her şeyin Türkçeleştirmeyi anlamıyorlar. Yani duha namazı. Bu namazı ne yapayım? Kılayım. Ki Allah-u Teala'nın bana bahsetmiş olduğu bu hayrı işlemiş olayım. Hatırlarsanız en son hadis olarak da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere abdestle ilgili müjde vermiş olduğu o hadisi almıştık. Yani mümin kul yüzünü yıkadığı zaman abdeste yüzünü yıkadığı su ile yahut o suyun son damlası ile ne haber? O yüzüyle işlemiş, gözüyle, burnuyla, diliyle, ağzıyla işlemiş olduğu günahlar ne var? Son damlaya dökülür gider. Ya da o suyla birlikte dökülür. Yani lavabonun karşısına abdest aldığın zaman böyle bir faziletle sen karşılaşıyorsun. Bunu haber veren kim? Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan haber veriyor. Yani günahların affolması için Geçen de söyledik. Buradan otobüse binip binlerce kilometre uzağa gidip bir şeyhin halatına, ipine tutunmaya gerek yok. Yani Allah'ın lütfu, Allah Teala'nın mağfireti, rahmeti o kadar geniş ki kalbinden estağfurullah dediğinde, pişman olarak, nedamet duyarak dediğinde, samimi olarak, ihlaslı dediğinde Allah Teala bunu affeder, bunu duyar. Onun çünkü sıfatlarının hepsi neye işaret eder? Kemale işaret eder. Mükemmelliğe işaret eder. Noksansızdır, eksiksizdir. Bu da bunu gerektirir. Bunun aksini söyleyen istese de istemese de Allah-u Teala'yı neyle itham etmektedir? Noksanlıkla, eksiklikle. Yani diyor ki adam şeyhine rabıta yapman lazım. Şeyhinin yanına gitmen lazım. Huzuruna çıkman lazım. Yani tövbenin öyle o kadar şartları koymuşlar ki tövbe için. Yani tövbe etme. Halbuki peygamberlere bakın, kavimlerin hep istiğfar etmelerini hatırlatıyorlar. Nuh Aleyhisselam kavmine 950 sene boyunca فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا 950 sene kavim ısrarla ayak diretiyor. Diyor ki hayır, biz iman etmeyeceğiz, Allah'ı birlemeyeceğiz. Nuh Aleyhisselam da diyor ki onlara فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin dedi onlara diyor. اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا O günahları bağışlayandır, affedendir. Demiyor, gelin tövbe edin bak. Tövbe vereyim. Yolun yakındayken dönün. Bak bu kadar sene geçti, yüzyıllar geçti. Hala elimden gelip bir tövbe almadınız. Peygamber. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكَ فِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim ki günahlarınızı istiğfar edin. O muhakkak günahları ne yapar? Affeder, bağışlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam oturmuş ilim meclisinde sahabelerle sohbet ediyor. Sahabeler sayıyorlar onun estağfurullah denizini. Estağfurullah. Estağfurullah. Bir mecliste Aleyhisselatü Vesselam 70'ten fazla. Bir rivayette 100'den fazla ne yapıyor? İstiğfar ediyor. Onlara tövbe etmeyi öğretiyor orada. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tabur yapardı onları tek sıra. Ondan sonra bir bakalım. Önce elini öptürürdü değil mi? Bugünkü zihniyet olsaydı çünkü makam onu gerektiriyor şu andaki tasavvuf zihniyetine göre. Hadi çocuklar size tövbe vereyim. Günahlarınızı tazeleyin, nikahınızı tazeleyin değil mi? Ama Aleyhisselatü Vesselam en güzel örneği. Fiiliyle estağfurullah diyor, estağfurullah diyor. Ve sahabeler onun ana konu olarak öğretmiş olduğu şeylerin yanında neylerini sayıyorlar? Tesbihini, istiğfarını sayıyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hayır yolları çok geniş arkadaşlar. Bu ümmete vermiş olduğu çok büyük bir nimettir. Bunu fırsatı değerlendirmek lazım. Ben bakıyorum, görüyorum. Yani maalesef zikir yoksunu bir topluluk haline gelmişiz. Yani insanlar gün içinde siyasetten konuşuyorlar, spordan konuşuyorlar, paradan konuşuyorlar. Ama kimse estağfurullah, estağfurullah, la ilahe illallah, elhamdülillah, subhanallah ve bihamdihi. Hiç yani böyle bu zikri sürekli söyleyen, konuşmasının arasına serpiştiren insan görmedim desem yalancı olmam. Halbuki bizim ne yapmamız lazım? Bu ahlakla ahlaklanmamız lazım. Bir önceki vapta almıştık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ömrünün sonunda اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ suresi kendisine indirildiğinde bu ayet kendisine indiğinde ne yapmaya başlıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Kim hatırlıyor? سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكْ اللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِي Rükuda ve secdede bunları bol bol söylemeye başlıyor. Çünkü ölüm uyarısı gelmiş kendisine. Ayşe radıyallahu anh'a ne diyor? Bu ayet indikten sonra ne yaptı bunu? Aleyhisselatü vesselam namazlarında çokça söylemeye başladı. Biz de arkadaşlar yani istiğfar edeceğiz. Dilimizi ne yapacağız? Sürekli zikirle ne yapacağız? Islak tutun. Aleyhisselatü vesselamın sahabeye ne yaptığı gibi? Öğrettiği gibi. Evet. On dördüncü hadise geçelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. As-salavatu l-khamsu vel-cum'atu ilal-cum'ati ve ramadanu ila ramadan mukeffiratun lima beynehum. As-salavatu l-khamsu beş vakit namaz. Hakkıyla kılınan beş vakit namaz. Yani dile kolay. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Adama bakıyorsun ne rükû yapıyor, ne secde yapıyor, ne abdestini doğru alıyor. Ne Fatiha'yı okuyor, ne namaz surelerini doğru okumayı biliyor ama kılıyor. Buradaki o değil arkadaşlar. Es-salavatul hams. Hakkıyla kılınan namaz. 5 vakit namaz. O namaz araları. Yani öğlenden ikindi. İkindi ile akşam. El-cuma'atu ilel-cuma'ati. Cuma'dan cuma'ya. O 6 günlük, o 7 günlük süre. Ve Ramazan ile Ramazan. Bir yıllık süre. Ramazan'dan Ramazan'a. Mukeffiratun lima beynehun. Bu sayılan ibadetlerin her biri arasında işlenen günahlara bu ibadetler ne olur? Kefaret olur. Üstünü örter. Ama hangi günahlar? Devamında diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَجْتُنِ بَتِلْ كَبَائِرِ Büyük günahlardan sakınıldığı sürece, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece bu ibadetler arasında işlenen günahlara bu ibadetler ne olur? Kefaret olur. Yani düşünebiliyorsun. Sen hesabında bile değil ama küçük bir günah işlemişsin. Öğlen namazıyla ikindi arasında. İkindi namazını kılmanla o günahlar ne oluyor? Gidiyor, örtülüyor, gidiyor. Allah Teala onlara ne yapıyor? Örtüyor. Bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a. Bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a. Bazı rivayetlerde bir umreden diğer umreye. Ama hangi günahlar? İlim ehlinin küçük günahlar olduğuna dair getirmiş olduğu delillerden bir tanesi de budur. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü. Büyük günahlardan sakınılması halinde, sakınılması şartıyla bu ibadetler arasında işlenen günahlar, küçük günahlar ne olur? Örtülür. Neydi o büyük günahlar? Neydi o büyük günahlar? Yok, kural olarak söylüyorum. Kural olarak söylüyorum. Yani şimdi burada saymayın. 72 farz gibi hani sayıyorlar ya. Günahlar. Adam öldürmek, zina, bunu istemiyoruz. Neydi o kaide, kural? Allah Teala'nın ve Resulü'nün o günaha azapla tehdit etmesi. Cehennemle tehdit etmesi, narla tehdit etmesi, ateşle tehdit etmesi. Eğer bir günaha bu şekilde tehdit varsa nedir o? Büyük günahtır. Yahut Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili, failine yahut o fiile ne yapması? Lanet etmesi. Böyle yapanlar Allah lanet etsin. Kadınların kaşlarını alması mesela. Allah diyor ki lanet etmiştir diyor. Bu da ne oluyor? Büyük günah oluyor. Başka? Evet. Başka? Dünyada had cezası. Yani ceza olarak, ukubet olarak dünyada İslam dininin getirmiş olduğu cezalar var değil mi? Had cezasının uygulandığı neler? Günahlar. Hırsızlıktır. İçki içmek. İçki içmek, bazıları tazir diyor, bazıları had diyor. İlim ehli itiraf etmiş. Ondan dolayı Ömer radıyallahu anh 40'tan neye çıkarmıştır diyorlar? 80'e. Had cezası olsaydı diyorlar, ne yapmazdı Ömer? 40'tan 80'e çıkarmaz. Bu diyor tazir. Yani imamın yöneticinin alacağı nedir? Karar. Caydırıcı karar. Diyorlar. Yani buna benzeyen günahlar. Bir de ne var? Küçük günahlara sürekli ne yapılması? Devam edilmez, ısrar edilmez. Yani küçük günahlar sürekli devamlı işlenmeye de ısrar ediliyorsa o küçük günahlıktan artık çıkıp ne oluyor? Büyük günah oluyor. Yani insan ne yapacak? Bunu hayatında bu kuralları, kaideyi koyacak. Ben ha büyük günah işliyorum. O zaman ne yapmalıyım? Bugün büyük günah işlediğim bu büyük günahtan tevbe etmeliyim. Tevbe etmezsem ne olur? Tevbe etmeden ölürsem ne olur? Tevbe etmeden ölürsem ne olur? Allah'ın dilemesine kalmıştır. Ehl-i Sünnet öyle inanır. Büyük günahlardan tövbe etmeden ölen kişinin akıbeti nedir? Allah Teala'nın meşiyetine, dilemesine kalmıştır. Allah dilerse onu ne yapar? Bu günahıyla yakar, azap eder. Yahut da o günahlarını fazl-ı keremiyle örter, bağışlar. Ehl-i Sünnet böyle inanır. Yani büyük bir fazilet. Namazların kılınması. Hani bazıları neden mahrum olduğunun farkında değil. Bugün konuşuyoruz. Birisiyle ben diyor namaz kılmaya 10 seneden beri kendi kendime söz veriyorum ama namaz kılamıyorum diyor. Birçok şeyden mahrum. Mahrum olduğu şeylerden bir tanesi de küçük günahlarının affolması. Onu bekleyen şeylerden bir tanesi de ateş. Yani namaz Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi kişiyle şirk arasındaki, kişiyle küfür arasındaki olan o şey, o ibadet. Kim onu terk ederse ne olmuştur diyor Aleyhisselatü Vesselam? O kimse kafir olmuştur. Hem bir omuzuna yüklenmiş bir azap, ceza var. Bir de kaçırdığı ne var? Böyle fırsatlar, faziletler var. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. 15. hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Çünkü en son hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet olmuştu. Ela edullukum ala ma yemhullahu bihil hataya. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Teala'nın hataları, günahları sildiği şeyleri size öğreteyim mi? Sizlere göstereyim mi? Ey ashabım, ey müminler. Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretme yöntemlerinden bir tanesi de budur. Yani soru sorar ama cevabını beklediği bir soru değil bu. Teşvik edici, meraklandırıcı bir soru. Diyor ki Allah Teala'nın günahları, hataları sildiği ve yerfa'u bihin derecat ve kimselerin, insanların derecelerini yükselttiği amelleri size göstereyim mi? Kimse diyemez değil mi? Hayır, gösterme. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sahabeler diyor ki kalu bela ya Resulallah. Evet, göstereyim Allah Resulallah. Yani bize öğret. Çünkü ashab Peygamber aleyhissalatü vesselama bir şey sorduğu zaman, ya ondan bir şey duyduğu zaman hemen ne yapan kimselerdi? Onu amele döken, tatbike döken, pratiğe döken insanlar. Ya bırak sonra yaparız. Daha vakit var. Öyle değil. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İsbâhul vudu'i alel mekârih. Güzelce abdest almak. Nasıl güzelce abdest almak? İnsanın zoruna giden, kolaylıkla yıkayamadığı yerlerini yıkayarak ve zor şartlarda aldığı abdest. Yani mesela bilin gittin camiye, hava bugünkü gibi soğuk, kış. Tabii yani alışmışsın da elinde sıcak suyla abdest almaya. Camide baktın sağına, baktın soluna, çadırvan avlunun ortasında rüzgar püfür püfür esiyor. Sen orada abdest oluyorsun. Bunun sana ne getireceğini bilmen lazım. Bak ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Allah-u Teala'nın hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği amelleri haber vereyim mi? Onlardan bir tanesi de bu. Yani gevşeklik olmasın. Sen de böyle bir kesel, böyle bir tembellik olmasın. Hatta yine bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'yı gördüğünü söylüyor. Allah diyor ki Rabbimi bu gece en güzel suretinde gördüm. En güzel şekliyle gördüm. En güzel suretinde gördüm. Diyor. Ondan sonra hadisin devamında Allah-u Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ki Mele-i Ala'nın, meleklerin tartıştığı, müsabaka ettiği, yarıştığı konuları biliyor musun? Diye soruyor Allah-u Teala peygamberine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kultu naam, evet biliyorum. Fid derecat vel keffarat. Yani meleklerin, o Mele-i Ala'nın yarıştığı konu kişilerin amellerini yükselttiği, o derecelerini yükselttiği ameller ve günahlarına kefaret olan o ameller. Yani günahları örtecek olan, örtmeye sebep olacak amellerde yarışıyorlar. Onlar da o amelleri yapıyorlar. Ve aynı şekilde kişilerin, müminlerin derecelerini yükseltecek olan, Allah katında mertebesini yükseltecek olan amellerde yarışıyorlar. Diyor ki aleyhisselam ve naklul akdami ilel cema'a. Nedir bu? Günahlara kefaret olacak ve kişilerin derecesini yükseltecek olan ameller. Naklul akdami ilel cema'a. İnsanın camideki, cemaate yürüyerek gitmesi. Yani adımlarını atması. Vücudunu taşıması, götürmesi. Ve isbâhul vudu'i fisseburat. Seburat diyor ki ilim ehli kışın, soğukta abdest almak. Tabi işkence manasında değil yani. Sıcak su varsa kendini işkence etme. Al yani. Ama şunu da bil, o soğuk suyla aldığın abdest senin dereceni yükseltiyor ve günahlarına kefaret oluyor. Ve diyor ki وَاَنْتِزَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. Bir namazdan sonra diğer bir namazını yapmak? Beklemek. Hayatında hiç camiden çıkmayıp öğlen vakti ikindiye kadar namazı bekleyen oldu mu? Olmuştur yani. Ama yani şu kadar kişide belki bir kimse ya da iki kimse. Veyahut da sana bizimle itikafa gelen arkadaşlar. 10 gün boyunca bir namazdan bir namazını yaptılar, beklediler. Bu neyin ameli? Neyin fazileti? Karşılığı ne bunun? Derecelerin yükselmesi, günahlara kefaret olması. وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ aşe bi hayr ve mate bi hayr. Kim diyor bu sayılan şeylere özen gösterirse, onları hayatında düzenli olarak yaparsa, aşe bi hayr, hayır içinde yaşar, güzellik içinde yaşar. Ve mate bi hayr, ve güzellikle ne yapar? Ölür. İşte bazıları görüyoruz, ya işte ezan okunuyor, ya işte abdest almamış, abdest almamış zaten yetişemeyiz. Az bir işim var, onu da bitireyim zaten, ondan sonra giderim. Ya burada şimdi sıcak su da yokmuş, soğuk suyla abdest alınmaz, evde kılarız. Bu neyin alameti? İmanın zayıflığının alameti. İmanın biraz korlu, hararetli olsaydı, orada buz olsa, eğer hastalanmayacağını da biliyorsan karar alırsın. Abdestini namaza da gidersin. Ama iman zayıf olduğu zaman hemen kadınlar gibi bahaneler. Evde kılarız, sıcakta kılarız. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ. Yani bu amellere devam eden, istimrar eden, onları özen gösteren, annesinden doğmuş gibi olmuş. Günahlarından o şekilde arınmış olur. Aleyhissalatü vesselam, asıl hadisimize döndüğümüz zaman diyor ki, اِسْبَغُ الْوُضُوِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى اِلَى الْمَسَاجِدِ. Mescitlere çok adım atarak gitmek. Yani uzun yoldan gitmek. Yani normalde ne yapıyoruz biz? Arabayla giderken hangi yoldan gidersek kestirme olur, daha az yakarız değil mi? Mescide giderken de tam tersi. Şimdi gelecek az sonra hadise. Beni Seleme kabilesi aleyhissalatü vesselamın yanına gidip diyor ki, yani duyuyorlar, bir arsa var, arazi var. Mescid-i Nebevi'nin yanında. Oraya taşınmak istiyorlar. Çünkü mesafe uzak gidip geldikleri yer. 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre. Her gün gidip gel. Yorucu. Aleyhisselatü Vesselam'a gelip arz ediyorlar. Diyor ki buradan bir yer alalım. Camiye yakın olalım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara, yani yerinizde oturun, yerinizde durun. Mekanekum. Yerinize oturun. Diyor ki adımlarınız, sizin adımlarınız ne yapıyor? Sayılıyor. Yani günahlarınıza kefaret oluyor. Size ecir olarak bunlar veriliyor. وَاَنْتِزَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. Namazdan sonra namazı beklemek. فَذَٰلِكُمُ الْرِبَاطِ. İşte Aleyhisselatü Vesselam bu amelleri ne olarak niteliyor? Ne olarak isimlendiriyor? Ribat. Yani rabıta yapmak buraya deniyor arkadaşlar. Bir yere bağlanmak, bir yere tutunmak bu. Yoksa onun bunun falanca sapığın dediği gibi şeyhin resmini cebine koyarak belli bir namazdan sonra onu çıkartıp onun göz önünde tutup onu hatırlayarak onun alnından böyle nurun aktığına inanarak Allah'a yakınlaşacağını zannetmek ribat, rabıta değil. Bilakis neydir arkadaşlar? Şirkin kendisidir. Ama onlar bu ribattır, rabıtadır kelimelerini duyuyorlar. Hemen onlara rabıtayı çağrıştırıyor. Sonra uydurulmuş bir ibadeti. Cahil avamı da vatandaşı da bu gibi ifadelerle, hadislerin metinleriyle, lafızlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Ribat nedir? Ribat, sözlük olarak bir yere ne yapmak? Bağlanmak, tutunmak. Bir yere lüzum etmek. Istilahi manası ise savaşlarda ne yapmak? Nöbet tutmak. Sınırlarda nöbet tutmak. Daha dar manası ile Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade ettiği gibi kişinin ne yapması? Namazdan sonra namazı beklemesi. Zor şartlarda abdest alması. Mescide adım atması. Bunlar ribattir. On altıncı hadis. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sallel berdeyn dehelel cenne. Başka bir mükafat. Allah-u Teala'nın lütfu o kadar geniş ki. Peki kim o iki soğuk vakitte kılınan namazı kılarsa, serin vakitte kılınan o namazı kılarsa dehelel cenne. Ne yapar o kimse? Cennete girer. O iki serin vakit. Hangisi? Tabii Türkiye'deki adam insan anlayamayabiliriz belki ama yaz günlerinde yine anlaşalım. Evet. Sabah ile ikindi namazı. Sabah ile ikindi namazı. Bu namazlar çok önemli namazlar. Yani bakın birçok insanın yani kaçırdığı, geçen bir örnek vermiştim arkadaşlara. Yani adam üniversite mezunu, ilahiyat mezunu, ikindi namazını kılmamış, oturuyor, bekliyor böyle. Ezan okundu, hop namaz kaçmış oldu. Bunların hepsini çok görürsünüz. İkindi namazı gün içinde Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi orta namaz olduğu için afirru ala salavati ve salatil usta. Namazlara özen gösterin, muhafaza edin, koruyun namazları. Ve salatil usta, orta namazı özellikle diyor. Ne o? İkindi namazı diyor. İlim ehli. İşte bu iki namazı kılan cennete girer diyor. Dakalal cennet. İkindi namazıyla ilgili başka bir hadis var. Nebi Aleyhisselam diyor ki men taraka salatel asri fakat habita ameluhu. Sahih hadis. Aleyhisselam diyor ki kim ikindi namazını terk ederse, bırakırsa, bilerek kılmazsa fakat habita ameluhu. Onun amelleri ne yapmıştır? Boşa çıkmıştır. Gitmiştir. İşte namazın terkinin küfür olduğunu söyleyen alimlerin bitirmiş olduğu delillerden bir tanesi de bu hadis. Diyor ki yani eğer namazı terk etmek küfür olmasaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir günahın işlenmesini ne olarak göstermezdi? Amellerin boşa çıkması olarak göstermezdi, vasfetmezdi, incelemezdi. Demek ki bilerek bir kimsenin namaz terk etmesi onun amellerinin iptal olması, boşa çıkmasını delildir. Diyor ki delilimiz de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü. Yani biz kıyas yapmıyoruz, biz direkt ne yapıyoruz? Nas, deline tutunuyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde söylediyse o zaman tabi öğle namazı. Ama burada ne vurgu var? İkindi namazının önemine vurgu var. Başka bir rivayette sanki onun malı ve çoluğu sözünü yapmıştır. Helak olmuş. İkindi namazını kılmıyorsun. Ama kılan içinde ne var? Bakın arkadaşlar. Men sallel berdeyn dehalel cenne. Kim o iki namazı serin vakitte kılınan iki namazı kılarsa cennete girer. 17. hadis. Yine Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ maridel abdu ev sâfara kul hastalanır. Şayet yolculuğa çıkarsa sefere çıkarsa kutibe lehu mitlu mâ kâne ya'melu mukîmen sahihan. Nasıl sağlıklıyken ve nasıl sefer dışında memleketinde oturuyorken yapmış olduğu amellerden sevabını alıyorsa o sefer sebebiyle ve hastalık sebebiyle terk etmiş olduğu amellerin de sevabını terk ettiği amellerin sevabını alır. Şimdi Ender abi burnundan ameliyat oldu. Normalde camide cemaate namazına gidiyordu. Hastalığından dolayı camiye gidemiyor. Hastanenin camından bakıyor, ezanı duyuyor. Ama ona cemaate giden kişinin sevabını ne yapılıyor? Yazılıyor. Odasında kıldığı namazı odasında kılsa bile. Ama zaten cemaate gitmeyen bir adamsa ne olmaz? Ona cemaate giden kişinin sevabı verilmez, yazılmaz. Bu çok önemli. Pazartesi, perşembe oruç tutuyorsun. Böyle bir adetin var, güzel bir adetin var. Ama perşembe günü yolculuğa çıkman gerekti. Ne diyorsun ki? Yani ben şimdi yolculukta susayacağım, yorulacağım. Bugün oruç tutmayayım. Sen yolda düşünebiliyor musun? Su içiyorsun. Arabayı bir kenara çekip lokantada yemek yiyorsun. Ama oruçun sevabı alıyorsun. Allah Teala'nın lütfuna kadar geniş, görüyor musunuz arkadaşlar? Ya burada bir de bize ne var? Yani hasta olmadan önce, sağlıklıyken, boş vakitte ve sağlıklıyken salih amellerde ne yapmak? Meşgul olmak. Ne kadar çok salih amelde meşgul olursan, hastalık geldiğinde, yaşlılık geldiğinde, yolculuğa çıktığında senin hayır hasenat kapın kesen ne yapıyor? Durmuyor, sürekli çalışıyor. Çok önemli. 18. hadis Cabir radıyallahu anh rivayet etmiş. Diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ma'rufin sadaka. Kullu ma'rufin sadaka. Dinde bilinen, ma'ruf olan, iyilik olarak bilinen her şey nedir? Sadakadır. Hatta geçen haftaki hadislerde ne dedik? La tahkiranne, ne diyor aleyhissalatü vesselam? La tahkiranne minel ma'rufi şey'en. İyilik olarak yapabileceğin hiçbir ameli küçümseme. Yani ne gibi mesela? Aleyhisselatü Vesselam en güzel örneği de diyor ki وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. Ne demek? kim tercüme edecek kızını? Kardeşine. Güler yüzle kardeşini karşılaman olsa bile, yapacak iyilik olarak bunu sunabiliyorsan bile bunu yap. Bu senin yapmış olduğun bir hayırdır, bir sevaptır. Buna ne yaparsın? Bunun karşılığında bir ecir alırsın, sevap alırsın. Yani müminin aleyhissalatü vesselam dediği gibi her işi hayırdır. Müminin her işi hayır. Mümin her işinde kârda. Kardeşinin yüzüne gülüyorsan sevap. Camiye gidiyorsun sevap. Abdest alıyorsun sevap. Ayağına diken batıyor. Sabır ediyorsun. Yine sevap. Yani zararı yok. Diğer hadiste Şeyh Salih Hüseyin Rahimahullah burada bu hadisin şerhinde İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerine davranışını nakletmiş. Ayetin tefsirini yapmış. Diyorsunuz, melekler İbrahim Aleyhisselam'ın yanına girdiğinde ne diyorlar? Kalu selama. Selam sana İbrahim. İbrahim de diyor ki onlara, selamun. İbrahim de onlara selamun diye cevap veriyor. Onlar selama diyorlar. İbrahim onlara selamun diye cevap veriyor. İlim ehli burada lugavi, dil bakımından Şeyh Salih Hüseyin bunu getiriyor. Diyor ki selama burada mastardır. Selamun ise isim cümlesidir. İkisinin arasında diyor fark vardır. İsim cümlesi diyor devamlılık ifade eder. Yani siz sürekli esenlikte olun demek. Yani meleklerin selamına onlardan daha güzel bir selamla karşılık veriyor. Onlar selama diyorlar. İbrahim diyor ki selamun. Yani sizin selamette olsunuz, sürekli olsun. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam ailesinin yanına gidiyor. Gizli bir şekilde. Ondan sonra onlara ne getiriyor? Yemek. Ecrin semin. Böyle bu etli ki buzağı hayvan getiriyor. Pişirmiş. Diğer ayette hanif. Pişmiş ızgara. Izgara yapılmış bir buzağı getiriyor. Yemek veriyor onlara. Yani meleklere bile ne yapıyor İbrahim Aleyhisselam? İkramda bulunuyor ve güzel yüzle. Onların selamına güzel selamla karşılık veriyor. 19. hadis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقه. Yani bu da mevzu denilecek, yani taaccüp edilecek, şaşırılacak bir hadis. Ma min muslimin yagris gharsan illa kana ma ukil minhu lehu sadaka. Bir mümin bir fidan, bir ağaç dikmesin ki o ağaçtan her yendiğinde ona o yenilen karşılığında bir sadaka olarak yazılmasın, ona sadaka sevabı verilmesin. Yani bir ağaç dikiyorsun, zamanın birinde ekmişsin, incir yetişiyor, üzüm yetişiyor ve ondan birileri ne yapıyor? Yiyor. İster bu insan olsun, ister bu hayvan olsun. Yani düşünüyor biliyor musunuz? Üzüm yere düşmüş, toprağa çürümüş, karıncalar ondan bir şeyler yiyor. Ve sen sadaka sevabı elde ediyorsun, kazanıyorsun. Allah rızası için diker mi? Yani burada Şeyh Salih Hüseyin Rahimahullah'ın bir şeyi var. Bu şart değil diyor yani. Sen dikmişsin, kendi çoluğun çocuğun için yemesi için. Ama böyle bir amel yapmışsın. Ne yapayım bu amelin karşılığında? Birileri faydalanıyor ondan. Hatta gelecek bazı rivayetlerde var. Oradan çalınsa bile senin üzümünden, balından bir şey. Sana ne var? Sadaka sevabı var. Sadaka sevabı var. Çam, meşe, yani faydalanıyorsa oradan, bir kuş gelip onu yiyorsa, gölgesinde oturuyorsa, bunların hepsinin tabii ki sevabı, ecir var. وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ sadaka. O ağaçtan bir şey çalınmasın ki bunun karşılığında o kimseye bir sadaka sevabı verilmiş olmasın. وَلَا يَرْزَعُهُ أَحَدٌ اِلَّا كَانَ لَهُ sadaka. Bir kimse o ağaçtan bir şey eksiltmesin ki onun karşılığında ona bir sadaka verilmesin. Bazen insan üzülebiliyor. Ya işte kiraz ağacımı da dalmışlar, bitirmişler, yemişler. Sen yine zararlıyorsun. Kirazdan mahrum kaldın ama sana sadaka sevabı ne yapıldı? Yazıldı, verildi. Ravahu Muslim. Ve fi rivayetin lehu, yine Müslim'in bir rivayetinde, فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَأَكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ وَلَا دَابَّتٌ وَلَا طَيْرٌ illa kâne lehu sadaka ilâ yevmil kıyâme. Bir mümin bir ağaç dikmesin ki ondan insan olsun, hayvan olsun, bir yaratık olsun, yeryüzüne gelen bir şey olsun, haşere olsun. O ağaçtan yemesin ki kıyamet gününe kadar o kimseye bunların yemesinin karşılığı olarak, sadaka olarak verilmesin. Yani kıyamet gününe dek oradan hayvan yemiş, karınca yemiş, kuş yemiş, kedi köpek yemiş, insan yemiş. Bunların hepsinin karşılığında sana bir sadaka var, ecir var, sevap var. Ve fi rivayetin leh la yagrisu muslimun garsan ve la yezra'u zer'an fe yekul minhu insanun ve la dabbetun ve la şey'un illa kânet lehu sadaka. Bir mümin bir ağaç dikmesin yahut bir ekin ekmesin ve ondan bir insan yahut bir haşere, bir hayvan yemesin ki ona bu yenilenlerin karşılığı olarak bir sadaka verilmez. Ne kadar büyük mükafat. İzinsiz meyve alır mı? Tabii bunun şartı var. İlim ehli diyor gittin bahçenin duvarı yok, bekçisi yok. Ter örülmemiş. Oraya gözünün doyacağı kadar, midenin doyacağı kadar alabilirsin. Yanında almamak şartıyla, çuvalları doldurmamak şartıyla. Ama adam duvar çekmiş. Tel ördük, örgü çekmiş. Mesela burada alamazsın. Dalamazsın yani tam tabiri. Dışarı sarsa dalı. Evet. Sadaka cari olur mu? Sadaka cari'nin işinin defteri kapanmadı ya. Sarılsa diyor ya. Yani bu mu sadaka cari olur mu? Yani ekerse müminlere de onu derse ki ben bunu bahsettim. Yani müminler kullansın. Satsınlar yahut da bundan fakirler yesinler elbette. 20. hadis. Erade Benu Selim'e en yentekilu kurbel mescid. Demin ki bahsettiğimiz hadis. Benu Selim'e kabilesi, Selim'e oğulları Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yere gitmek istiyorlar. Yol uzak. Febelaga zâlike Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haber peygambere ulaşıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam'a ulaşıyor. Diyor ki yani Selim'e oğulları Benu Selim'e şeyi bırakacak. Buraya taşınmak istiyorlar. Aleyhissalatü vesselam onlarla bir araya gelince diyor ki innehu kad belagani ennekum turiduna en tentekilu kurbel mescid. Şöyle bir sizin mescidin Mescid-i Nebevi'nin yanına taşınacağınızı işittim duydum. Böyle bir şey ulaştı bana. Kalu naam ya Resulallah. Evet diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam önce dinliyor onları. Yani soruyor. Burada bir diyor ki ilim ehli burada bir ne var? Duyulan haberi doğrulamanın bir edebi var. Yani böyle bir şey duydum. Fekalu naam ya Resulallah kad eradna zalik. Evet biz bunu istedik yani. Taşınmak istiyoruz. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Beni Seleme diyarakum tuktabu atharukum. Aleyhisselatü Vesselam çok veciz konuşuyor. Onun bir özelliği, sıfatlarından bir tanesi de cevami'ül kelim. Konuştukları cümlelerin, kelimelerin kısa olup çok manalar içermez. Düşünün, yani peygamberin ağzından bu laflar çıkıyor. Diyor ki, diyarakum, beni seleme diyarakum. Arapçada ne demek? Bu yani, yerinizde kalın, yerinizde oturun. Bir yere oynamayın. Tuktab atharukum. Yerinizde kalın, adımlarınız ne olsun bu camiye gidip gelirken? Size yazılsın. Ecir olarak, sevap olarak yazılsın. Bunu iki kere tekrarlıyor. Diyarukum, diyarukum, tuktab, atarukum. Bir rivayette, yine Müslüm'ün rivayetinde diyor ki aleyhissalatü vesselam, inne bi kulli hatvatin derece. Attığınız her adımda yine vardır derece. Mertemez yükseldi, derece yükseldi. Kimleri var ki, acaba cemaat nasıl düşer burada? Uzak mı bu cami, yakın mı? Sanki duymuyoruz dedi. Ama şimdi de var ki ya maşallah. Bir yürüyüş, bir dönüş rivayetlerde var. Hem gidişin senin sana yazılıyor. Bazı rivayetlerde ne de var? O dönüş de var. Ve ravahul Bukhari eydan bir mana min rivayeti Enes. Bu hadisi İmam Bukhari rahimahullah Enes radıyallahu anh'ın rivayetinden ne yapmış? Nakletmiş. Diyor ki İmam Nevevi Benu Selime bi kesrillam kabiletun ma'rufa minel ensar. Ensardan olan bir kabiledir. Tanınmış insanlar bunlar. Evet, 21. hadis diyor ki an Ebil Munzir Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh kal, kâne racilun la a'lemu racilen eb'ade minel mescid minhu. Bir adam vardı peygamber zamanında. Ve evi mescide onun evinden daha uzak olan başka bir kimseyi bilmiyorum. Neymiş evi? Uzak ve en uzak olan kimse. Yani ondan başka evi uzak olan daha tanımıyordum, bilmiyordum. وَكَانَ لَا تُخْتِئُهُ صَلَاهُ Ubey ibn-i Ka'b anlatıyor. Ve diyor bu adam evi uzaktı ama hiçbir namazı da kaçırmazdı. Ev uzak ama namazı da kaçırmıyor. فَقِيلَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ Ona dendi yahut da ben dedim ki ona لَوْ اِشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَا وَفِي الرَّمْضَى Şöyle bir himar, merkep alsan da karanlıkta ve havanın sıcak olduğu zamanlarda bizden üstüne böyle kendini rahatlatsan, evinde uzak. Yani, bu ona acıyor. Akıl öğretiyor, yol veriyor. Fekal, bakın şimdi cevap nasıl oluyor? Yani, amele hırslı olan, sevaba hırslı olan, hayır işleme hırslı olanın cevabı. Peki, ma yesurruni enne menzili ila cembil mescid. Evimin diyor caminin yanında olmasını istemiyorum. Şimdi insanlar ne konuşuyor? Ev alırken caminin yanında olsun değil mi? Şey yani, kolay gidip gelelim camiye. Sahabe diyor ki ma yesurruni enne menzili ila cembil mescid. Yani evimin diyor caminin dibinde olmasını diyor beni hoşnut etmez. Pek mutlu olmam diyor. İnni uridu en yuktebe li memşaya ilel mescid. Adımlarımın camiye giderken atmış olduğum adımlarımın bana ecir olarak yazılmasını diyor istiyorum. Yani bunu diyor ve bunu tatbik, pratik olarak, ameli olarak hayata geçiriyor. Şey değil yani. Değil. İki gün sonra ya ev çok uzak. Zaten ezan da duyulmuyor. Burada cemaat düşer. Demiyor. Değil mi? Öyle de demiyor yani. Sözünün erleri adamlar. Diyor ki ve rucu'i izâ racatu ilâ ehli. Yani demin söylediğimiz camiden dönüşe, dönüş adımlarına da sevabın yazıldığına dair bir delil. Ne diyor sahabe? Ben camiye gidişim ve camiden evime, aileme dönüşüm ve atmış olduğum adımların bana ecir olarak, sevap olarak yazılmasını istiyorum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad cema'allahu leke zâlike kulle. Tabi aleyhissalatü vesselam bunu duyunca böyle bir hayır isteyen adam var. Böyle bir arzusu var. Hem gidişinin hem de dönüşünün yazılmasını istiyor. Yani camide kıldığı namazın dışında toplamak istiyor hepsi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah senin için bunların hepsini ne yaptı? Bir araya getirdi. Yani sana bunların hepsini Allah verdi. Şimdi bir de bize düşünün. Ezan okunuyor. Dükkandayız. Ezan okunuyor. Evdeyiz. Bangır bangır imam bağırıyor. Hayya ala salah. Haydi namaza. Hayya ala felah. Haydi felaha. Haydi kurtuluşa. Yönelin namaza. Haydi yönelin kurtuluşa. Değil mi? Ezan duyuyoruz ama ne yok? Hareket yok. Niye yok hareket? Ölüye seslendiğin zaman ölü cevap verir mi? Ölüye seslendiğin zaman ölü cevap verir mi? Vermez. Ezan sana sesleniyor, sen ona ne yapmıyorsun? Cevap vermiyorsun. O zaman bir şeyler ölü sende. Bir şeylerin harekete geçmesi lazım. Ve fi rivaya inne leke mahtesebte. Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi diyor ki ecir olarak beklediğin şeyin karşılığını aldın. Son dört hadis. Bu babın 22. hadisi. An Ebi Muhammed Abdullah ibn Amr ibn al-As kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erba'una haslaten 40 özellik var diyor. 40 tane haslet var. Maruf var. İyi amel var. Bunlardan bir tanesi a'laha menihatul anzi. Bunun en üstünü yani insanın, kişinin bu vasıflara, bu özelliklere sahip olduğunun delili olan en büyüğü, en üst seviyesi menihatul anz. Ne demek menihatul anz? Kişinin dişi keçisini ödüş isteyen kimseye ödüş vermesi. Ma min amilin ya'melu bi khaslatin minha raca'a sevabiha وَتَصْدِقَ مَوْعُودِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةِ Kim? Bu 40 hasletten, 40 özellikten, 40 amelden sevabını umarak yapar. Ve Allah Teala'nın bu vaat etmiş olduğu bu amele mukabil, amele karşılık vaat etmiş olduğunu tasdik eder, doğrularsa, ha bak demek ki bu amel hayırlı bir amel, sevabını alacağım ve karşılığında da ben biliyorum ki Allah bunu bana vaat etmiş diye yaparsa, diyor ki Allah aleyhissalatü vesselam, illa edhalahu Allahu biha el cennet. Allah Teala bu amel sebebiyle onu nereye sokar? Cennete sokar. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Yani artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanların tamamen kendi ailesine, kendi evine kapandığı, maddi menfaatlerini tamamen öne çıkardığı, karşılığında kendisine maddi bir çıkar gelmeyecekse karşılık olarak tamamen elini eteğini çekip arkasını döndüğü bir dönemde, bir çağda yaşıyoruz. Ya şimdi biz buna araba istiyor mu? Verirsek. Bozulur, bir şeyler olur. Ya bozulursa sen de bozulur. Allah takdir etmiş onu yani. Değil mi? Ya şu kardeşimiz bizi şuraya bırak dedi de işini görelim. Eşyası varmış. Yükünü alalım, bırakalım. Ya şimdi oraya gideceğiz. Vakti alacağız, benzin yapacağız. Masraf olacak. Bunlar hep neyin belirtileri? O dünyanın, o insanın kalbine girip en ufak, küçük olan şeylerin hesabına girdiğini mi delili? Ama kalbinde, aklında bunun hesabını yapmayan kimseye bu işler öyle küçük gelir ki karşılığını bilir. Bak Aleyhisselatü Vesselam keçi örneği vermiş. Bunların en üstünü keçinin ödünç vermek. Ver adama, diyor ki İlim Ehli, yani ver sağsın, sütünü içsin. Anlıyor musun? Ödünç olarak ver, o da sağsın, sütünü içsin. Çok önemli. Evine geldi, bir şey istiyor. Öyle duruma gelmiş ki insanlar, ya işte bu da istenir mi? Ya ver kardeşim, istesin sen sevaba gir, ver. Ödünç ver onu. Ya verirsek bozulur. Ya bozulsun. Yani o sende de bozulacak. Bunlar önemli arkadaşlar. Yani bu faziletlere kim nail olmak istiyorsa gönlünü ne yapacak? Zengin tutacak. Açacak. Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi zenginlik nasıl bir zenginlik? Velen nefs. Gönlün zenginliği. Asıl zenginlik ne? Gönül zenginliği. An Adi ibn Hatim قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار. Ateşten sakının. Ateşten kendinizi koruyun. Ateş. Yani şimdi burada bir ateş yaksak ne yaparız? Birbirimizi uyarırız. Hava, elektrik de kesilse dikkat et. Bak soba var burada, dikkat et değil mi? Çocuğu koruyun. Sobaya yaklaşıp da elini kolunu bacağını yakmaz. Aleyhisselatü Vesselam da ümmetine o kadar merhametli ki bir annenin çocuğuna olan şefkati gibi uyarıyor. Açık açık konuşuyor. Diyor ki hani kızına da diyor ya, kızım Fatıma babanım diye bana güvenme. Şimdi ümmetine diyor ki ettakunnar, ateşten korunun, sakının, yaklaşmayın ateşe. Ya ne demek bu? Ya haramları işlemeyin. Hayırlarda yarışın. Velev bişakki temratin. Velev ki yarım hurma dahi olsa, hurmanın yarısıyla dahi Allah yolunu harcayabiliyorsan onu Allah yolunda harca ki kendini ateşten bu şekilde ne yapmış ol? Korumuş ol, cömert ol. Ve fi rivayetin lehuma, Buhari ve Müslim'in rivayetinde kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki mâ minkum min ahadin illâ seyükellimuhu rabbuhu leyse beynehu ve beynehu tercüman. Sizlerden her birinizle Rabbiniz arada tercüman olmadan, çevirmen olmadan, başka birisine ihtiyaç duymadan ne yapacak? Konuşacak. Yani öyle şeyhmiş, şeyhin cübbesine sarılacaksın. O seni Allah'ın huzuruna çıkacak. O sana aracı olacak. Senin adına onlar şefaat dileyecek. Seni kayıracak, seni cennete böyle çaktırmadan sokacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar üçkağıtçıların, düzenbazların kurmuş olduğu ne? Din tüccarlarının kurmuş olduğu oyun ve düzen. Bak hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizlerden her birinizle Rabbiniz tek tek arada tercüman olmadan konuşacak. فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمْ وَيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمْ. Bazı rivayetlerde geliyor. Hep ne yapacak? Allah arayacak. Bunları yaptın mı? Bunları yaptın mı? Hepsi kulacak. Evet yaptım. Teslim. Yani teslim oluyorsun. Bitti artık. Şimdi burada da kul diyor ki aleyhissalatü vesselam, sağına bakacak, yaptıklarını görecek. Soluna bakacak, yaptıklarını görecek. Yani yaptıklarından başka ona zulüm olarak yüklenmiş Ona yıkılmaya çalışılan başka şeyler yok. Hep onun yaptıkları her şey orada. Ne yaptıysa hepsini orada bulacak. فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَا اِلَّا النَّارِ تِلْقَ عَوَجْهِهِ Şöyle kafasını bir kaldırıp önüne bir bakacak ki önünde gördüğü şey ateş. Cehennem ateşi fokur diyor, kaynıyor. Fokur fokur. Ondan sonra فَاتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبٍ Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine diyor ki işte bu ateş var ya ondan diyor sakının وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ yarım hurmayla olsa dahi ne yapın? Bu ateşten kendinizi koruyun, sakının. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ yarım hurman da yok. Verecek hurman da yok. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَ o zaman güzel söz. Ya bu güzel sözün içine zikir de girer, Kur'an-ı Kerim de girer, kardeşine nasihat de girer, güzel konuşman da girer. Bunların hepsi nedir? Birer sadakadır ve insanın kendisini ateşten koruyacağı salih amellerdendir. 24. hadiste diyor ki Enes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَأْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا Allah Teala kulun bir yemeği yediğinde yahut bir suyu içtiğinde içtikten sonra verdikten sonra kendisine hamd etmesini Allah Teala ne yapar? Çok sever. Ondan hoşlanır. Razı olur. Yani su içtin, elhamdülillah dedin. Elhamdülillah dedin. Tabi alimler diyor yani mesela üç yudum içiyorsan her yudumda değil yani sonunda. Yemek yedin sonunda ne diyeceksin? Elhamdülillah. Başında ne yapacaksın? Bismillah. Farzdır besmele çekmek. Yemeğin başında besmele çekmek farzdır. 25. hadis ve son hadis diyor ki an Ebi Musa radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ala kulli muslimin sadaka aleyhisselatü vesselam diyor ki her Müslümanın bir sadaka vermesi gerek. Ona sadaka düşer. Kal erayte in lem yedid diyorlar ki yani bulamazsa sadaka verecek bir şey yok. Çünkü sadaka mefhumu illa neyle verilir gibi anlaşılıyor? Parayla, malla. Bu yoksa öğretti bunu Aleyhisselatü Vesselam bize. Bak bu birçok hadislerde ne dedi? Sadaka vermek. Sadece mal ile değil değil mi? Nasıl biliyoruz? Diyor ki tesbih, elhamdülillah, subhanallah, Allah'a ekber bir sadaka. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam buna cevap olarak يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ Kendi eliyle çalışır. Yani eliyle çalışır. El işi yapar. فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ Kendine faydası dokunur. Ve aynı zamanda da ne yapar? Sadaka verir. قَالْ اَرَائِتَ اِنْ لَمْ يَسْتَتِعْ İşte sahabeyle soruyor. Diyor ki, peki böyle bir şey yapamazsın. Yani hem çalışacak, hem de kendine faydası dokunacak, artan da sadaka verecek. Böyle bir şey yoksa diyor ki, aleyhissalatü vesselam, o zaman يُعِنُوا ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ Dara düşmüş, ihtiyacı olan kimseye yardımcı olur. Sadece maddi olarak değil. Yolda gördün, adam evini taşıyor. Bir yük taşımak istiyor. İşi görülecek. Yani bu sadakadır. قَالْ اَرَائِتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِيَ Şimdi sahabe soruyor. Daraltıyor kendini. Bunu da yapamazsa قَالْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ اَوِ الْخَيْرِ İnsanlara emri bil maruf yapar. İyiliği emreder. Hayrı emreder. قَالْ اَرَائِتَ اِنْ لَمْ يَفَعَلْ Bunu da yapmazsa yani bunu da yapmazsa ne olur? Aleyhisselatü Vesselam bana sabırlı. Bana cevap veriyor. Diyor ki يُمْسِكُ عَنِ الشَّرْ فَاِنَّهَا صَدَقَ Diyor ki yapacağı şer insanlara dokunduracağı, yapacağı kötülük kötülüğü tutar. Yani onlara kötülük yapmaz. Şerrini insanlardan uzak tutar. Hani bazıları var ya diyor ya şimdi Ramazan'da oruçluyum, oruçlu olduğum zaman sinirli oluyorum. Çıkmayayım dışarı. Bak bu bir sadakadır işte. Sen şerrini ne yapacaksın? Evdesin, evde girdin içeri. Moralin bozuk. Sağa sola ne yapıyorsun? Tabii öyle kahramanlar da az kaldı yani. Sağa sola çatıyorsun. Ona buna bulaşıyorsun. Moralin bozuk değil mi? Veya hanımlar için söylüyorum. Sen eve gittin, hanım senin başının etini yiyor. Öyle örnek verelim de. Senin başının etini yiyor. Ona söyle de ki yani Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şerrini benden uzak tutman bile nedir? Sadakadır. Evet, böylece bu babı da bitirmiş olduk. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.